Ich vagyok már. Kis kutyus, gyere ide! Szegény kis kutya. Remélhetően kiveszem. Azt mondta, valami nem találta. Van benne? Hát nem jelenti. Lehet, hogy kirázta benne. Hát az baszikban kirázták, meg elvigyelt a tikisz. Azt mondta, hogy ezt a videót vagy a mamai. Hát, simogassátok. Kemnének nyakörve. Kemnének nyakörve. Kicsikének kellett. Nem látom. Ja. Ott. Na, te is össze-vissza nyomod már. Ott már látom. Nem látom most. Nem tudom, hogy minden mellette. Nem is egy van velem. Négy van egymás, mert nézzétek már, ne fogja a teste annyira. De mi az a páfosztát csinál, fényed már ki, bazd, még négyten tartogassam ezt a dögöt is. Mama mondta, hogy nincsen, én mondom, hogy van. Mondja egyfolytában, hogy nekem, hogy nincsen. Ott van benne, nézd meg mekkora. Szépen, szépen már ki, nem bírom rajta fogni. Nézd is ott egymás mellett, tehát hogy még van még benne, marad. Hát vérj ki. Nem bírom lepörkölni, nem hoztam gyújtót. Nem hoztál gyújtót, mi az a pápa tényleg? Van egy gyújtót. Aztán. Ott van a nagy kulancs benne, hát szépen. Van még, talán van még kis kulancsokat, te nézd meg, látod ezt a kulancsokat? Egymás szopját az anyukat, te 3-4 is egymás mellett. Mondtam, hogy ott van, de a mama nincs. Hát ott van benne a fúrban. Jó volna, nem úgy simogatnám. Itt a fúrizért. Azt mondom, hogy kikináltam ki egy. Lepörköl, meg valatlanak a kicsik még élnek. Még elmennek, vigyázzál velük, elfogja szét. Nem szerettem teljesen kinekik ki az összes. Ami nem vettem ki a kikiket is. Ki kell azt is venni belőle. Mi nem szí... Na, kicsik nincsenek benne, szóval egy nagyon vannak rajta a kicsik. Az az anyjuk. Az anyjukon vannak rajta a kicsik, nem tudnád. Nagy kárban így. Nesze itt van. Szépen. Mondtam, hogy benne van a gyújt, a kullancs. Hát fog még egy ilyen, mamának mondom, hogy győr fogom, hogy egyre kettő kicsit. Meg, volt rajta, de a kicsik még benne vannak. Hogy én nem vannak. Ott vannak, látod? Ott... Nem van a foglalk kutyám. Mondom, hogy te van sok kicsik kivel, látom egymás után 4 vagy 5 kicsik is. Egy nagy, meg egy azon vannak a kicsik, mindig. Nem ha nagyon vannak rajta a kicsik egybe, tehát kapaszkod. Kell neki venni nyakörvet. 200 nálba kerülnek. Nyakör kell neki a kis kicsusnak, majd aztán ne fogjátok. Levegőben van benne különben, még az, hogy nem kikap. Levegő. Szél hordja szét őket. Ki kell, kicsik is. A kicsik még ott vannak mellette. Akkor ne fogjunk le, ha elcsett. Ugrálnak a rohadt kulancsok. Vigyázzon, ne nagyon fogdossad. Ugrálnak! Ugrálnak a kulancsok, nem vagyom a tart. Fel van, kell jól, akkor nőszünk, hogy ugrálnak rá. Aztán egy két tízben, hogy belemállt. Van kulancsok, kiállom. tanácsodat a kutyádra. Ugye, hogy benne volt, láttad, tata? Ez az Attila kivel? Nem voltak. Én nekem? Kitapintottam, ha meg volt már nyűve. De most már neki simogatja már más, de mert ha kicsit feléd mennek, akkor rábaszol. Hagyd a csodába. Mi is a kutyát szeretek jobb, mert üdös. Embert nem szeret. Hallod? Vettél fagyi? Voltál fagyi? Jó, nem kifizettek háromszasabban. Milyen háromszasabban? De nekünk nem hozta. Hozta a gyümölcsösség, amint volt az üzletek. Már csak is minden. De nincs több. Hova vegyél még nekünk ki? Hát akkor vegyél még egy gyümölcsösset. Hát akkor ne vegyél, azt meg. Ne legyen bárja, hogy én most a kutyádat, jó? Ne úgy belé menjenek azok, hogyha még marad rendnek kicsi. Nem szeretném, ha betegek lennétek. Na, ez mi? Kiviszed? Kérdel, tata, befejeztem. Át tudod képzelni? Hát, de... Még elhúzhattam. Ajaj, elhúztam, vagy nem, hogy csinál? De most látod, hogy milyen a tata? Csinálom, egyfajtában azt mondja... Most azt mondja a gyerekem, hogy csinálom, és mégis azt mondja, hogy elhúztam. Mi mondja ezt a nyaka? Ilyen, hogy az elég. Na, Rakim, elve? Nem tudom. De most ez ki van takarítva, füle van most az ablakon, amit fősöprögettem, főmostam, befejeztem. Attila, hol vagy? Kérdezett, ha te elmentik, akarod beszélni. Köszönöm, hogy a Kutya fasz az egész. Lófasz az egész. Kutyát egy napra olyan méhűtőbe, biztos a kurvan csak elpusztulna. Mit akartál vele? Egy kurszor. Ja, hogy ilyen csak kötelhet meg? Barnát meg kurszor. Nem tudom, hogy valahova hozzá mész téged, valami. Hagyjad innen most meg. Négy hátban, lesz egy fagyit. Már nincs sem mások üzlet. Volt valamit, ami elviszi a boltokat, hogy van, jó lesz, hogy még szedek össze már egy-két darabot, amit találok. Már nincsen, viszik a boltból gyorsan. Csak is nem volt. Mondd meg a kezdetet ahhoz. Legközelebb pászikás, hogy vigyél, mert szemben van szülcsérit elrágni. Egy óra hosszáig a számba volt, hogy akkor is úgy tudod kiköpni. Utána nincs. Hát 60. Hát nekem. Adj a mamát. Igen, van. De finom íze van neki. Jó, mint a pődjetőn, nem? Foragtam meg. Minden hozzák ezzel. Nem tudom. Biztos lenti Szerbiába. Szlovéniába? Volt, amit Szlovéniába hoztak be. Látom. Volt 6 darabot 150-nál, nézsz ezt rá? Hát ezt sem nem vagy végig csinálta Szerbia. Amit léjem nézett, vagy ott nézett? Hát van. Mandelromat leest 80% rezsúcset tárboárt. Adod a pillanat, ha megint. Na, jössz. Én is látok. Valakul így, ahogy Madeint. Ki akarnak vele bosni, vagy nem ki a gázhat. Én azt hiszem, a munká fogunk kibaszni. Nem a elmagyarázni Orbán is. Putyin elejeszi a levőt, megjutja. Fölég Európa. Mind baszunk rá, nekünk nem lesz, mivel tervezgeti Európai Unió. Hogy mint, ha most meg magyarázza, hogy hát akkor milyen sok, hogy figyelj. Minden leáll, nem? Években kell tárni, hogy újra azokat a vezetékeket megépítsük. Jó, gondolta. Szlovéniai. Szlovén. Merkátorja. Szlovéniából játszol a Merkátor, és tovább viszi Oroszországba, Szerbiába, hol jött tovább, Boszniába. Szlovén. Szlovén. Hát a kandi csokoládé szlovén, nem? Ő forvált. Mondom, nem hazai. Jó gondoltátok, hogy ez a szlovén. Nincs már. Szerbiai. Szlovén fagyi. Nem tudunk mit csinálni fagyba. Mindig azt se tudunk fel. Mit tudunk? Nem. Akkor emelni az árakat. De hogy nem jön el? Hát még hogy hányan keresnek ezen művel idejét. Mondod? Ha összendinál egy kubitány vagy mennyi? Vagy több már mint egy összendinál? Biztos több, 50-60 lehet úgy. Ez még kanizinál. Ez még kanizinál a semmilyen kidarabja. Meg ropogós a szűrtére. Nem puha tűrtére. Ez a baj, hogy nem puha. Ja. Ami van, akkor kőben én eszem pászikát a neked pedig. Szabintomban. Amit te mit főző? Itt az. Lombokvazár. Most abban figyelgeti amerikaiokat, hogy majd ők így gárt. Miért folyósat a hajókat? Ja. Ők ugye robbantan hajókat. Ja. Ha valami már nem állt az amerikára, hogy így csinálni, hogy már egyszer leállítsa magát. De még nem lesz olcsó mind a kicsimre. Vagy még olcsó drágább lesz, szerintem sokkal. Mert hajóra rárakják az is. Azért már Amerika akar meggazdulni most. Nem Amerika húzadja a háború mindig. Hát igen. De nem tudom, mi lesz majd az északiakkal. Észak-Korea, vagy melyik az, amely atombombát állított elő? Most olyan állított elő, hogy onnan át tudja Amerikába. Majd lesz valami. Rohadt Amerika, de rohadt az a Szürke asszony melléknek a minisztere. Európai Uniónak a Ursula, mit tudom én, micsodának hívják, nem? Van le lej. Hát kárhoz megválasztani. Rátul lenne lesz egy néhány migránsot. Ugye helyre hozzák. Minden másképp gondolkoznak. Igen. Szegény. Azt mondta, hogy a nyakidában a Mariupolban rekedtek a civilek abban a alapult alacson. Nem akár mi. Látod, milyen jó ropogó? Ha, ez az. Azt hiszem valami öreg. Nem tudom, de nem öreg. A ropogó, ez még jövő jákos. Nem mondtad, hogy ilyen tudás, hogy nem. Hogy bírtál maga elrányat? Mindjárt megyek én. Szedték tojást? Szedtem. Van a kicsi meg a pici. Úgy szállnak utána a kicsi. Aztán nem, valaki lebaszta a szalmát. A kutya lehet, hogy szabadon volt. Olyan szépen mi van bozulva, majd még esik. Fölraktam a szalmát, majd rakom föl. Odaüt a disznónak a szélére. Nem mondom, most mi van, és akkor mondja. Ez egy SMS kapta. Egyfolytában mondja. Egy kicsi, ha bár az a jó nagy tyúk meg minden, ez a te tyúkod anya. A kicsi, az meg a érgéletés kapta. Ez már fő. Na, csak SMS kaptam. Azt tud őkővel. A kicsi, az meg az a kis tyúk, tudom, amit mutattam. Az a kicsi. Az ásták, adtam a csukatnak enni, és beszalak. Gondoljuk, hogy is egyetem, és elfelejtettem arra, hogy rátenni a dobot, vagy a kosarat. Kicsi meg bentúd, de hogy milyen szomjas volt, mikor kiengedtem reggel, ha már visszajött a helyére. Jó, rögtön a videt, aztán nyit utána, hogy tegyen vissza a helyére. Jó, hogy ennyi csukom van, mi? De most lehet, hogy csak egyet keltetek. Veszek hozzá. Azt a rögyényába körülután is egész kiszképte. Nem tudom, érdemes-e venni. Eltek a bolóval, nem kell több ilyen fagy. Hát ez a főcsíreska majd azt mondta, mert ezt nem bírja megenni, nem azt mondta. Fordítva mondta. De állult, mi a tudás jön neki, csak a pászikás. Kellett egy gyümölcsös bütör, vagy? Hát az volt, hogy ezt a főcsíreset tört. Nem volt rendelni a főcsíre. Mert ezek, hogy elrágja. Ja, elrágja. Olyan, hogy mindent elrágja. Jó, ez mit akartok. Nagyon okos. Elég nem vagyok okos. Elég, hogy tenni két darab. Addig elég tudnám. A tópart környékén takarítási és személyhűtési akciót szervezett. Gyülekezés május 7-én, szombaton 8 órakor a szélmalomnál. Kérjünk hozzá magával setrűt, ásót, keredét, mert... Dolgozni fogsz. Mennyi pénzt megkapsz érte? Meccsorlót, nem mert, nem meccsorlót. Saját használatra. Ó. Tópartot akarják rendbe rakni, képzeld el. Elnyi mindenki magaddal vinni saját használatra. Nem a topolyai. Mennyi több? 2210 dinár. Mennyi is annyi a vissza. Van? Van, mert Thank you.